उसकी बात सुनीता आगे बोली, पर एक दिन मुझे मेरे पति से पता चला कि उस लड़के ने अंतरा पर नजर रखी हुई है। अंतरा जहाँ भी आती जाती, जिससे भी मिलती जुलती बातें करती, वो सब उस लड़के को पता चल जाता है, क्योंकि उसने कदम कदम पर अंतरा के आगे पीछे गार्ड्स और अपने जासूस लगा रखे थे। तभी तो मेरा प्लान कई बार फेल हुआ, और जब मेरे आखिरी और सबसे बड़े प्लान को अंजाम देने की बारी आई, तब तक अंतरा 19 साल की हो चुकी थी। इस बीच वो उस लड़के को भूल चुकी थी, और वो लड़का बस उस पर नजर रखवाता, उससे फिर वो मिलने नहीं आया। वो आगे फिर गुस्से में बोली, और जब वो 19 साल की हुई और मैंने उसे बेचने का पूरी तरह से प्लान कर लिया था, उसी समय वो लड़का विदेश से वापस आ गया और वो सीधे यहाँ मेरे पति से मिलने आया और उस अंतरा को अपने साथ ले जाने की बात की, जिसे सुनकर उन्हें अंतरा के लिए डर भी लग रहा था ऐसे किसी के साथ भेजने के लिए। पर फिर उसी के दूसरे दिन मेरे पति के पास एक फोन आया। वो फोन ओबरॉय खानदान की बड़ी मालकिन का था, और उन्होंने मेरे पति को बताया कि अंतरा ने उनकी जान बचाई और वो चाहती हैं कि अंतरा को वो अच्छी परवरिश दें, और इसलिए फिर मेरे पति भी मना नहीं कर पाए, क्योंकि वो इस अनाथालय की सबसे बड़ी ट्रस्टी थी और वो लोग काफी अच्छे भी थे, जिस वजह से मेरे पति ने भी इस बात पर हामी भर दी। और दूसरे दिन ओबरॉय परिवार आया और अंतरा को लेकर यहाँ से चला गया, और मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। ये बोलकर वो गुस्से से सांस लेने लगी। वहीं रियान एकदम से हैरान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या दुखी। पर तभी उसे उस औरत की आखिरी बेचने की बात समझ आई, जिसे सुनकर रियान गुस्से में उससे बोला, तुम उसे बेचना चाहती थी? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी किट्टू को बेचने के बारे में सोचने की? सुनीता को लगा था कि अंतरा के बारे में जो इंसान पूछ रहा था वो पक्का उसका दुश्मन ही होगा, क्योंकि दोस्त होता तो अंतरा उससे खुद सब बता देती। पर अभी उसकी बात सुनकर सुनीता घबराते हुए बोली, वो मेरी गलती थी, पर तब से मैंने उसके बारे में कोई गलत बातें नहीं सोची। वो वहाँ उनके साथ खुश और यहाँ मैं खुश, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। रियान गुस्से में बोला, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले जो मुझे आज इतनी बड़ी सच्चाई पता चली है उसे मैं देखूं। ये बोलते हुए वो कुछ सोच में पड़ गया और उसके चेहरे पर चमक आ गई। वो मन ही मन खुश होते हुए बोला, फाइनली तुम मुझे मिल गई किट्टू, मुझे पता था तुम वही हो। पर कोई बात नहीं, भले ही उस दानिश ओबरॉय ने तुम्हारा बचपन से अब तक ख्याल रखा हो, तुम्हें प्रोटेक्ट किया हो, पर वो सही इंसान नहीं है, तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर विनिंग स्माइल थी, और उसने फिर तुरंत वहां से बाहर निकलते हुए किसी को कॉल किया। उधर से किसी ने कॉल पिक किया, वहीं उसके असिस्टेंट ने सुनीता को वो पैसों वाला बैग दिया और रियान के साथ ही बाहर निकल गया। तो रियान खुशी से बोला, अथर्व तुम्हारी बहन मिल गई, हमारी किट्टू हमें मिल गई, मैंने सब उसके बारे में पता लगवा लिया है, अब बस तुम तुरंत यहाँ आ जाओ। उसकी बात सुनकर अथर्व भारद्वाज, जो किसी क्लाइंट के साथ था, वो जैसे एकदम शॉक्ड ही हो गया था। वो अचानक से खुशी में बोला, तू सच कह रहा है ना? देख, अगर ये झूठ हुआ तो मैं तुझे बहुत पीटूंगा। उसकी बात पर रियान हंसते हुए बोला, मुझे भी अभी तक विश्वास नहीं हो रहा, पर ये सच है, और अब जल्दी से आ जा, मैं ध्रुवी को कॉल करके बताता हूँ। ये बोलकर रियान कॉल कट करके ध्रुवी को कॉल करते हुए अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। दूसरी तरफ अल्फा ग्रुप, इस वक्त दानिश अपनी मीटिंग रूम में था, तभी उसके पास उसके एक आदमी का कॉल आया। दानिश का चेहरा एकदम कठोर हो गया और उधर से वो आदमी बोला, बॉस रियान ग्रोवर अनाथालय गया हुआ था और उसे सब कुछ पता चल गया। दानिश उसकी बात सुनकर सर्द लहजे में बोला, अंतरा के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दो। ये बोलकर दानिश ने कॉल कट कर दिया और मीटिंग ओवर अनाउंस करके अपनी चेयर पर आंखें बंद करके शैतानी स्माइल करने लगा। दूसरी तरफ कॉलेज में अंतरा की क्लास चल रही थी और वो अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही थी, पर आज उसका मन कुछ अजीब सा हो रहा था। ऐसा पहली बार उसके साथ हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि शायद कुछ ऐसा होने वाला था जिससे कि उसकी जिंदगी ही बदल जाएगी। पर फिर वो अपने सारे ख्यालों से बाहर आकर अपने लेक्चर पर ध्यान देने लगी। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय इंडस्ट्रीज में ध्रुव के केबिन में ही ध्रुवी का केबिन बनाया गया था, जिसमें दोनों साथ में ही उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। तभी एक फीमेल एम्प्लॉय ने केबिन का गेट नॉक किया तो ध्रुव कैजुअली बोला, कम इन। ध्रुवी उस समय अपने प्रोजेक्ट पर फोकस कर रही थी, पर किसी लड़की की हील की आवाज सुनकर उसका ध्यान भी उस पर चला गया जो ध्रुव से बोल रही थी, सर ये डेटा शीट है, इसे आपने रीचेक करने के लिए मंगवाया था। ये बोलते हुए वो लड़की थोड़ा ध्रुव के करीब आने की कोशिश करने लगी। उधर ध्रुव उस समय लैपटॉप में देख रहा था, जिस वजह से उसने ध्यान नहीं दिया। वहीं ध्रुवी सब नोटिस कर रही थी और अब तक उसने जो फाइल अपने हाथ में पकड़ रखी थी उस पर उसकी पकड़ मजबूत हो चुकी थी और वो अपने आप ही गुस्से से उस लड़की को घूरने लगी। वहीं ध्रुव उस लड़की को बिना देखे बोला, इसे टेबल पर रख दो। वो लड़की ध्रुव को देखते हुए फिर वो फाइल को वहीं टेबल पर रखकर एक नजर ध्रुवी को देखने लगी तो वो थोड़ा डर गई क्योंकि ध्रुवी उसे गुस्से में देख रही थी। वो लड़की फिर वहां से तुरंत बाहर निकल गई। तभी ध्रुव फिर ध्रुवी से कुछ बोला, जिसे सुनकर ध्रुवी तुरंत अपने आप को नॉर्मल करते हुए उसकी तरफ देखने लगी तो ध्रुव बोला, चलो अब हम लंच कर लेते हैं, काफी समय हो गया। उसकी बात सुनकर ध्रुवी स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाती है और फिर जब वो सोफे के पास जाने वाली थी तभी उसका फोन रिंग हुआ। फोन पर रियान नाम शो हो रहा था, जिसे देखकर ध्रुवी फिर ध्रुव से बोली, एक्सक्यूज मी, वो मैं एक कॉल अटेंड करके आती हूँ। वहीं ध्रुव की नजर उसके फोन पर चली गई थी और उसने रियान नाम देख लिया था, जिस वजह से उसके अंदर बेचैनी आ गई थी और वो मन ही मन चिढ़ते हुए बोला, ये तो सिंगल थी ना, फिर अब ये रियान कहाँ से आ गया? कि जो कोई भी है अगर मेरे और ध्रुवी के बीच में आया तो इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सोचकर फिर ध्रुव ने हाँ में सर हिलाया तो ध्रुवी ने जल्दी से साइड में जाकर कॉल पिक की और बोली, क्या बात है, इतने दिनों बाद अपने दोस्त को कैसे याद कर लिया? उसकी बात सुनकर रियान उससे बोला, झूठ मत बोलो, अभी दो दिन पहले ही हम चैट पर थे। उसकी बात सुनकर ध्रुवी हंसने लगी और फिर तभी रियान ने कहा, वैसे पता है मैंने तुम्हें कॉल क्यों किया है अभी? उसकी बात पर ध्रुवी बोली, अब बताओगी तभी पता चलेगा ना, बोलो जल्दी अब। रियान उसकी बात पर फिर बोला, तुम्हारी बहन मिल गई है। ये बोलकर वो चुप हो गया तो वहीं ध्रुवी कुछ पल के लिए खामोश हो गई और उसकी बात को हैरानी में रिपीट करते हुए बोली, क्या क्या कहा तुमने, मेरी बहन यानी मेरी किट्टू मिल गई? उसकी बातों को सुनकर रियान ने कहा, हाँ वो मिल गई और अथर्व दिल्ली आ रहा है, अब किट्टू बहुत जल्द हमारे साथ होगी, तुम अपना काम खत्म करके विला आ जाना। ध्रुवी उसकी बात सुनकर खुशी में बोली, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी बहन मुझे मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अभी सब काम खत्म करके आती हूँ, मुझे जल्द से जल्द उससे मिलना है। रियान ने हाँ कहा तो ध्रुवी जल्दी से कॉल कट करके पीछे मुड़ी तो वहीं ध्रुव खड़ा था। ध्रुवी जल्दी से उसको हग करते हुए खुशी में बोली, आपको पता है ध्रुव, मेरी बहन मिल गई जिसे हमने खो दिया था सालों पहले, वो हमें वापस मिल गई, मैं आज बहुत खुश हूँ। ध्रुव ने उसकी बातों को समझते हुए उसे हग कर लिया, अभी वो ध्रुवी के लिए काफी खुश था। ध्रुवी फिर उससे अलग होकर बोली, क्या मैं आज हाफ लीव ले सकती हूँ? वो क्या है ना, मेरे भाई आ रहे हैं और मुझे उनके साथ अपनी बहन से भी मिलने जाना है। उसकी बात पर ध्रुव स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाता है और फिर बोला, ठीक है तुम ले सकती हो, पर अपनी बहन से मुझे भी मिलवाना, ओके? ध्रुवी हंसते हुए हाँ बोली और फिर ध्रुव को बाय बोलकर वहां से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ अंतरा की सारी क्लास अब खत्म हो चुकी थी और वो अब श्रेया के साथ बाहर निकल रही थी। तभी श्रेया ने उससे कहा, मैं तुम्हें आज रात तक दानिश सर की बचपन की पिक्स सेंड कर दूंगी, ओके? अंतरा ने स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाया और फिर श्रेया अपनी कार से और अंतरा अपनी कार से घर के लिए निकल गई। कुछ ही देर में अंतरा की कार पैलेस के बाहर आकर रुकी और अंतरा उसमें से निकलकर सीधे अंदर गई। लिविंग एरिया में बिपाशा और देविका जी सोफे पर बैठे कुछ बातें कर रही थी। अंतरा अपना बैग वहीं सोफे पर रखकर उनके पास गई और उनसे कुछ देर तक बातें करने लगी, जिसके बाद फिर बिपाशा जी उसके लिए खाना लगवाने चली गई और कुछ देर बाद अंतरा खाना खाकर अपने रूम में आई। इसी तरह रात हो गई। अंतरा रात के समय डिनर करके सभी के साथ गार्डन में टहलते हुए बातें कर रही थी, तभी गेट पर एक कार आकर रुकी। ऋतिक उसमें से दानिश का बैग और कोट लेकर बाहर निकला और दूसरी साइड से दानिश बाहर निकला। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था इस वक्त। वो अंदर की ओर आया और गार्डन में उसकी नजर एक इंसान पर टिक गई। अंतरा उस समय परितोष जी से कुछ मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी। दानिश अपनी मुट्ठियां कसते हुए बिपाशा जी से बोला, मॉम मेरे लिए कॉफी भिजवाइए। उसकी आवाज भारी थी जिसे सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लगे। अंतरा भी उसे देखने लगी। अंतरा को महसूस हुआ कि दानिश उसे ही घूर रहा था। तभी दानिश अंतरा की ओर देखते हुए बोला, और हाँ मुझे तुमसे तुम्हारी स्टडी को लेकर बात करना है, तो मेरे पीछे आओ। ये उसका एक ऑर्डर था जिसे सुनकर अंतरा उसे घूरने लगी और दानिश उसे इग्नोर करके अंदर चला गया। बिपाशा जी फिर अंतरा के साथ अंदर आईं। अंतरा मन ही मन दानिश को कोसते हुए बोली, इस इंसान से मेरी खुशी देखी नहीं जाती। कितनी अच्छी और कॉमेडी बातें दादाजी बता रहे थे, पर अब मुझे उस शैतान के पास जाना पड़ रहा है। ये बोलकर वो अपने पैर पटकते हुए किचन में जाने लगी, जिसे देखकर बिपाशा जी बोली, बेटा तुम किचन में क्यों आई हो? इस पर अंतरा जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, वैसे भी मुझे स्टडी के लिए दानिश के पास जाना है, तो कॉफी भी मैं ही लेकर चली जाऊंगी, आप परेशान मत हो। ये सुनकर बिपाशा जी को बहुत खुशी हुई और उन्होंने सर हिलाया। फिर बिपाशा जी कॉफी बनाते हुए अंतरा से बोली, दानिश ऐसा ही है बेटा, वो सबसे ऐसे ही बात करता है, तुम उसे बुरा मत समझना, क्योंकि उसकी जिंदगी बाकियों की जिंदगी से बहुत अलग है। अंतरा उनकी बात पर मुंह फुलाकर बोली, नहीं मैं उन्हें गलत नहीं समझती, पर सच कहूं आपका बेटा बहुत ज्यादा अकड़ू और खड़ूस है। बिपाशा जी ये सुनकर हंसते हुए बोली, हाँ ये तो है, पता नहीं वो किस पर चला गया, उसकी तरह कोई हमारी खानदान में नहीं है, वही सबसे अलग निकल गया। उनकी बात सुनकर अंतरा ने बस सर हिलाया और फिर कॉफी बन गई और जिसे अंतरा को देते हुए वो बोली, ये लो और देकर आओ, फिर हम बातें करते हैं। उनकी बात पर अंतरा ने हाँ में सिर हिलाया और कॉफी लेकर थर्ड फ्लोर की ओर चली गई। कुछ देर बाद अंतरा कॉफी लेकर दानिश के रूम के बाहर गेट पर खड़ी हो गई। वो अभी गेट नॉक करने ही वाली थी कि उधर से दानिश की भारी आवाज आई, अंदर आओ सिली गर्ल। तो क्या अथर्व और ध्रुवी ले जाएंगे अंतरा को अपने साथ? रियान कैसे करेगा दानिश को अंतरा से दूर? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।